Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie jest zagrożone życie Polki rannej w wypadku na greckiej wyspie Zakynthos. Kobieta do szpitala trafiła w ciężkim stanie. Na drogach w Polsce kierowców pilnuje 5 tysięcy policjantów. Trwa akcja Bezpieczny Weekend. Prezydent rozpoczął finałową część koncertu Narodowe Granie Wiwat Moniuszko. Wkład kompozytora w polską kulturę jest nieoceniony, mówił Andrzej Duda. A życie Polki rannej w wypadku na greckiej wyspie Zakynthos nie jest zagrożone. Takie informacje przekazała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. Do wypadku na Zakynthos doszło w piątek. Para Polaków podczas przejażdżki quadem zderzyła się z innym pojazdem. 28-letni Polak zginął, a jego żona trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Resort podał, że służby konsularne są cały czas w kontakcie z bliskimi ofiar i organizatorem wycieczki. Więcej patroli na drogach, więcej też kierowców wracających z majówki do domu. Bezpieczeństwa pilnuje 5 tysięcy mundurowych. Sprawdzają trzeźwość, prawidłowe przewożenie dzieci i stan samochodu, a także przede wszystkim prędkość. Z policyjnych statystyk wynika, że nadal prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków i zdarzeń na drodze. Tutaj ta prędkość połączona z taką brawurą, nonszalancją powoduje, że bardzo często dochodzi do wypadków. Mówił Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Z danych wynika, że od wtorku do wczoraj na polskich drogach zginęły 23 osoby, a ponad 390 zostało rannych. Akcja Bezpieczny Weekend 2019 zakończy się w nocy. I sprawdzamy jeszcze konkretnie, co dzieje się na drogach w Opolskiem. Zablokowana jest Krajowa 11 z Kluczborka do Lublińca. W miejscowości Łomnica ciężarówka zderzyła się z osobówką. Ranne są 3 osoby. Problemy nadal mogą być na Zakopiance. Jak mówiliśmy przed godziną, był tam duży ruch do Krakowa i dalej do Warszawy. Natomiast nie powinno być już korków przy wyjeździe z Zakopanego. Na Mazowszu nie ma już utrudnień na S7 w kierunku Warszawy. Na wysokości Tarczyna stłuczkę miały 4 samochody. I zmieniamy temat. Polska ma dwóch kompozytorów, którzy kojarzą się z okresem walk o niepodległość, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszkę. Tak mówił prezydent Andrzej Duda na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, gdzie przed godziną rozpoczynała się główna część koncertu Narodowe Granie Wiwat Moniuszko. Dzisiaj przypada 200. rocznica urodzin kompozytora. Andrzej Duda przypominał, że Stanisław Moniuszko całe życie spędził pod rządami obcych mocarstw. Polska za jego życia na mapę nie wróciła. Umarł w 1872 roku, 4 czerwca, nie zobaczywszy wolnej Polski. Ale mimo tego, że jej nie zobaczył, jego wkład w odzyskanie niepodległości, jego wkład w przeniesienie polskiej tradycji, polskiej kultury przez te właśnie ponad 100 lat zaborów, jego wkład w rozwój naszego społeczeństwa, budowanie tożsamości naszego narodu jest nieoceniony. A patronat medialny nad Narodowym Graniem ma Polskie Radio. Na Sri Lance kolejna niedziela bez publicznych mszy świętych. Władze tamtejszego kościoła katolickiego zdecydowały, że kościoły będą nadal zamknięte w obawie przed kolejnymi atakami. Jednocześnie prezydent Sri Lanki poinformował, że na wolności wciąż może być około 30 osób, które miały związek z tragicznymi zamachami w niedzielę wielkanocną. Prezydent Sri Lanki Maithripala Sirisena w wywiadzie telewizyjnym zapewnił, że lankijskie służby bezpieczeństwa prowadzą działania na rzecz wykorzenienia terroryzmu na wyspie. W związku z zamachami do tej pory aresztowano na Sri Lance około 150 osób. Prezydent poinformował jednak, że na wolności może znajdować się nawet 30 osób mających związek z zamachami.

Niestety, niedobrze gra Vive w Paryżu. W tej chwili PSG prowadzi 25-17. Przypomnijmy, to jest gra o awans do Final Four Ligi Mistrzów, a w Kielcach było aż 10 bramek przewagi dla Vive. Nie mogą roztrwonić takiej przewagi, chociaż Adam się ze mną założył, że jednak mogą i wtedy będzie trzeba zaśpiewać chociaż kawałeczek Disco Polo. Taki jest zakład między nami. A problem jeżeli ja tym, wygram, co ty zrobisz? Musisz się zastanowić. To ty musisz się zastanowić w takim razie. Co natomiast dzieje się w Krakowie? Wiemy, że Pasy grają z trzecią drużyną w Ekstraklasie, czyli Lechią Gdańsk. Na drugim miejscu jest Piast Gliwice. Lider to wciąż Legia Warszawa. A na miejscu jest Marek Solecki. Marku, jaki wynik, jaka sytuacja, jaka atmosfera, ilu kibiców, jaka pogoda? 9 minut gry za nami, wynik, bo to najważniejsze, 0-0, zupełnie inne okoliczności niż 3 tygodnie temu, kiedy Krakowia wygrywała tutaj z Lechią 6-2, wtedy było pięknie, słonecznie, wtedy był niemal pełny stadion, tutaj dzisiaj myślę, że nie więcej niż 3 tysiące widzów, wtedy było pięknie, a dzisiaj ledwie kilka stopni powyżej zera, ale i tak można powiedzieć, dobrze, że nie spadł śnieg, tak jak w polskich górach, przecież niedaleko stąd od Krakowa. No i w tych warunkach piłkarze dzisiaj walczą, no bo przecież Lechia gra o Mistrzostwo Polski, a Krakowia jeżeli myśli o czwartym miejscu premiowanym grą w kwalifikacjach Ligi Europy, no to musi zacząć w tej rundzie finałowej wreszcie po trzech porażkach zacząć wygrywać. Na razie w zasadzie bez groźniejszych sytuacji. Żółta kartka dla Stevena Vittori za faul na Piszczku. To jedyna rzecz, którą warto odnotować z tych pierwszych minut. Trzy zmiany w składzie Lechi w porównaniu z wyjściową jedenastką w czasie finałowego spotkania, w którym zespół z Gdańska sięgnął po Puchar Polski. Zresztą trener Michał Probierz z pełną kurtuazją przed spotkaniem gratulował Piotrowi Stokowcowi, wręczając mu drobny prezent. A na boisku kurtuazji nie ma, ale wynik po 10 minutach bezbramkowy. Dziękujemy bardzo. Marek Solecki do Krakowa oczywiście przy kałuży. Jeszcze nie raz się dzisiaj pojawimy, a już za chwilę w studiu pojawi się Henryk Sytner, no bo w końcu zbliża się Giro d'Italia. Ja dodam tylko, że w meczu już zakończonym Zagłębie Sosnowiec przegrało ze Śląskiem Wrocław 2-4 i żegna się z Ekstraklasą. A u nas teraz Red Box. W Lublinie skończył się wyścig o Puchar Marszałka Lubelszczyzny. Jest to wyścig tandemów z udziałem osób niewidomych, słabowidzących. W tym roku wziął udział 15 załóg męskich z trzech krajów i 9 damskich. W konkurencji kobiet wygrała Aleksandra Tecław z Iwoną Podkościelną. Wśród mężczyzn wygrał tandem Marcin Polak z Michałem Ładoszem. Wyścig lubelski był sześcioetapowym wyścigiem, jedynym tego typu w zawodach w Europie, a być może na świecie. Trasa ogólnie dla mężczyzn to około 380 km, dla kobiet około 310. Dziękujemy bardzo za ten raport. Czekamy na kolejne. Paris Saint-Germain prowadzi 27-19. Z PGE Vive Kielce to 15 minuta drugiej połowy. No ale mają piłkę, czyli jeżeli za chwilę strzelają, to już naprawdę będzie jedno oczko. No, trzymamy kciuki, a tymczasem pojawił się Henryk Sytner. Witam. Rowerek zostawiłeś na zewnątrz, pogoda coraz lepsza. Tak. Henryku, ale ty cały czas śledzisz to, co dzieje się w zawodowym peletonie, a coraz bliżej Giro. Tak, tak, masz rację. No, skończył się cykl tegorocznych kolarskich klasyków z udziałem światowej czołówki, a przed nami właśnie Giro d'Italia. Start 11 maja. Czy dominować będą znów kolarze, którzy błyszczeli w jednych etapówkach? Jak ocenić początek sezonu i udział Polaków? Jakie szanse w Giro? Myślę, że na te pytanie odpowie ekspert, publicysta Eurosportu Adam Probosz. Witam w Trójce. Witam serdecznie. No rzeczywiście ten sezon, ta wiosna za nami kolarska, te najważniejsze wyścigi klasyczne, cztery monumenty z pięciu w sumie jak są. No myślę, że ozdobą tej wiosny była przede wszystkim walka dwóch kolarzy, Juliana Alaphilippa i Jakoba Fuglsanga. To była taka walka, oni rozgrywali finisze pomiędzy sobą na Amstel Gold Race, troszkę się zagapili, tam ograł ich inny zawodnik, wielki talent, myślę, że największy talent ostatnich lat, Matthew Van Der Poel. Natomiast na Stradę Biankę lepszy był Julian Alaphilippe w strzale walońskiej, a w końcu w Liège-Bastogne-Liège najlepszy był Jakob Fuglsang. To był taki największy koloryt, myślę, tej wiosny. No a udział Polaków można ocenić pozytywnie? No nie mieliśmy sukcesów tej wiosny, jeśli chodzi o wyścigi klasyczne. Michał Kwiatkowski, który bardzo nastawiał się po raz kolejny na Liège-Bastogne-Liège, niestety nie zdołał tam powalczyć o zwycięstwo. No jak sam mówił, przepracował zimę z myślą o tym wyścigu. Chciał bardzo ten wyścig wygrać, chce to osiągnąć od lat. Po raz kolejny się nie udało. Myślę, że troszkę będzie rozczarowany Michał po tej wiośnie, no bo nie udało mu się osiągnąć takiego sukcesu, jaki chciał, chociaż z drugiej strony, no my mamy już straszne apetyty, bo Michał był trzeci w Mediolan Sanremo, był trzeci w Paryż-Nicea, co uważam za bardzo duży sukces, tak więc miał swoje osiągnięcia tej wiosny, ale tego ważnego wyścigu klasycznego, kolejnego monumentu nie udało mu się wygrać. Można mówić o specjalizacji w wyścigach jednoetapowych, czy jeżeli kolarz jest dobry, ma wysoką formę, to poradzi sobie i w wyścigach wieloetapowych i w jednodniowych. Jest z pewnością grupa kolarzy, którzy specjalizują się w wyścigach klasycznych. Natomiast no, tacy kolarze, którzy błyszczeli tej wiosny, jak Alaphilippe czy Fuglsang, no to są kolarze, którzy będą walczyć także w wielkich turach. Może nie o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej w przypadku Alaphilippa, ale on był już najlepszym góralem Tour de France. Natomiast Fuglsang, mam nadzieję, że wreszcie dostanie swoją szansę, bo on był zawsze pomocnikiem gdzieś tam tych wielkich liderów, a teraz myślę, że będzie miał szansę pojechać wielki tur na swoje konto i także powalczyć o zwycięstwo. Jakie nadzieje wiążesz z Giro d'Italia? No przede wszystkim... Ciekawy wyścig? No na pewno, to jest mój ulubiony z wielkich turów, nigdy tego nie ukrywałem, to jest wielka pasja Włochów do kolarstwa, ten wyścig po prostu się fantastycznie ogląda, fantastycznie przeżywa. No i ta walka, te trasy we Włoszech, myślę, że w tym roku przede wszystkim będziemy trzymać kciuki za Rafała Majkę, no oby tylko nie dopadł go żaden pech i myślę, że Rafał jest w świetnej formie, pokazał to na Tour of the Alps. Jest jakby taki bardziej świeży psychicznie. Widać, że jemu bardziej odpowiada ten układ, że jedzie Giro i Vuelta. A są etapy, które preferują Majkę. Zdecydowanie tak. No Majka był w tym wyścigu piąty. Ja mam nadzieję, że zdoła w tym roku to miejsce poprawić. No a pozostali Polacy? W Giro d'Italia nie będziemy ich mieli wielu. Jest Paweł Poliański, który będzie pomagał Rafałowi, który też jest w bardzo dobrej formie w tym sezonie. Natomiast pozostali, no to już raczej będziemy na Michała Kwiatkowskiego liczyć na Tour de France. No a twoi faworyci Giro? No odpadł nam niestety jeden z faworytów, jeden z kolarzy, o których myśleliśmy, że będzie walczył o zwycięstwo, czyli Egan Bernal. Niestety złamał obojczyk. No ale jest cały czas duże grono zawodników. Jest Roglic, jest Yates, jest Dumoulin. A będzie miał Rafał Majka z kim walczyć, ale mam nadzieję, że z tej walki będzie często wychodził zwycięsko. Czyli czekają nas wielkie kolarskie emocje. No i jeszcze warto pamiętać o tym, że jedzie ekipa CCC Team, która będzie się nastawiała na wygrane etapowe i miejmy nadzieję, że także im uda się któryś z etapów wielkiego Giro wygrać. No i byłoby świetnie, gdyby kolarz w pomarańczowym trykocie wygrał etap Giro. Henryk Sytner trzyma rękę na pulsie. Paris Saint-Germain prowadzi z Vive Kielce 29-20. Końcówka będzie bardzo emocjonująca. Czas konwali na poduszce. moje na poduszce. Może zduszone nie powróci znów, odejdzie gdzieś, wypali się światło w twoich rękach. Trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi na przykład o Żużel. Toruń przegrywa już tylko 35-37 z Włókniarzem Częstochowa. W meczu Krakowi z Lechią Gdańsk po 20 minutach jest wciąż 0-0. Natomiast w meczu Paris Saint-Germain z Vive wyrównany stan. Oni prowadzą w tej chwili 30-20, czyli zrobiło się dokładnie remisowo. Teraz jest pytanie, kto w tych ostatnich kilku minutach strzeli więcej bramek. Niestety Vive w defensywie traci te gole. Tamci wchodzą jak w masło, strzelają gole jeden po drugim i w tej chwili, tak jak mówię, proszę Państwa, jest 19 minuta meczu, 30-20 dla Paris Saint-Germain. Coraz większe emocje towarzyszą też kibicom, którzy śledzą na co dzień koszyków, bo przecież w Ekstraklasie to już czas playoffów. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe za nami. Możemy się zastanowić, kto jest faworytem. Czy Stelmet Zielona Góra, czy polski Cukier Toruń, czy też może Arka Gdynia. Sprawie przyjrzał się z bliska Mateusz Fusiarz. Jest historyczny sukces Legii Warszawa. Jaki będzie ostatecznie wynik, tego nie będziemy rokować. Niech wszystko zweryfikuje parkiet, ale jest ten historyczny sukces, a mianowicie awans po 17 latach do playoffów. No i jest to też twoim udziałem jako zawodnika. Jakie są nastroje w ogóle w szeregach Legii Warszawa, niezależnie od tego, co się stanie w kolejnych spotkaniach? No my na pewno cieszymy się, że nie zakończyliśmy jeszcze sezonu, że przystępujemy teraz do fazy playoff, gdzie dąży się do tego, żeby pierwszy step postawić, po prostu wejść do playoffów. Nam się udało. Cieszę się, że jestem częścią tej drużyny i tego sukcesu naszego w tym sezonie. Super, że to się przydarzyło akurat teraz w tym momencie, gdzie tutaj dołączyłem do tej drużyny. I nic, no teraz gramy. Weszliśmy z 8 miejsca, gramy z liderem. Wszyscy wiemy doskonale, jak Legia prezentowała się sezon wcześniej. Nie były to najlepsze chwile w historii warszawskiego zespołu, mimo że był ten awans w końcu wywalczony do pierwszej ligi. Natomiast teraz ta drużyna jest przebudowana, właściwie od podstaw na nowo zbudowana i tym chyba sobie też wygraliście ten sezon zasadniczy, że to 8 miejsce udało się wywalczyć. Tak naprawdę z poprzedniego sezonu zostało chyba dwóch zawodników tylko, więc no na pewno ten projekt to już jest składanka trenera Tany Spasewa, więc myślę, że to on może się jak najbardziej pod tym podpisać. Tutaj jest duża jego zasługa w budowie tej drużyny i w tym, jak ona funkcjonuje. Ja też nie jestem od początku sezonu, ja dołączyłem w trakcie sezonu, dopiero od lutego jestem tutaj, więc wiadomo, może też całkiem inaczej by to wyglądało, gdybym był od początku. Może lepiej, może nie wiadomo, ale na pewno jest to fajna ekipa, fajnie zbudowana i dobrze funkcjonująca i czująca się razem ze sobą w całej tej układance, więc to jest najważniejsze. Nieźle to również wygląda patrząc na wiek tej drużyny, średnią wiekową. Nie jesteśmy jakąś tam najstarszą drużyną, raczej bym powiedział, że tam może i nawet najmłodszą. I myślę, że to jest naprawdę tym bardziej fajne podsumowanie i takie przypieczętowanie tej drużyny, tym awansem do playoffów. Gdybyśmy już mieli myśleć o kolejnym sezonie, jednak spora część z was jest wypożyczona do Legii Warszawa. Czy ten projekt myślisz, że będzie przedłużany, czy znowu będziemy oglądali jakąś inną Legię od nowego sezonu? To na pewno jest pytanie do trenera i władz klubu, jaką oni mają wizję drużyny na przyszły sezon, jak oni chcą zbudować ją. My, zawodnicy, na pewno jesteśmy otwarci na pozostanie w tej drużynie, bo na pewno dobrze się tu czujemy. My na pewno nie mówimy nie, tylko kwestia tego, jak ta drużyna będzie budowana i jaka będzie wizja tego zespołu. A tego myślę, że dowiemy się dopiero po zakończeniu sezonu. Po prostu będą jakieś tam pierwsze ruchy wykonywane, pierwsze rozmowy, więc wtedy się przekonamy. Może coś tam się dowiemy w końcu. Tak się składa, że po tych 17 latach, kiedy wróciliście do playoffów, to od razu trafiacie na lidera po fazie zasadniczej. Arka Gdynia pierwsze miejsce wskazuje, że na pewno jest bardzo mocna w tym sezonie. Kogo mogę zapytać o Arkę, jak nie zawodnika, który przez 3,5 roku występował w tej drużynie? Arka, Aseko wcześniej no, była naprawdę potęgą koszykarską i reprezentowali Polskę na europejskich parkietach w bardzo dobry sposób, z super wynikami, rezultatami, więc o tym też nie można zapominać. To, że klub tam zmienił politykę na jakiś czas, to też może wyszło naprawdę fajnie, na przykład dla mnie, bo ja jako młody zawodnik przyszedłem do Gdyni, dostałem swoją szansę i mi udało się tam po prostu postawić stabilne, mocne kroki koszykarskie, co było dla mnie bardzo istotne w prowadzeniu swojej kariery. A w tym sezonie Arka udowodniła, że są bardzo mocną drużyną. Grali również w Eurocupie, mają zebrane doświadczenie. O piłkarskiej ekstraklasie często mówi się, że to jest liga przypadku, przypadkowa w ogóle. Natomiast o naszej koszykarskiej lidze ja bym powiedział, że jest nieprzewidywalna, bo myślę, że to, co się stało w zeszłym sezonie, czyli zwycięstwo Anwilu, a nie innych faworyzowanych drużyn, to już w pewnym sensie pokazało, że widzimy tam niespodzianki. Ten sezon też przyniesie niespodzianki. Kto jest według ciebie faworytem, albo w serduszku, kto mocniej bije. Myślę, że ten Stelmet też gdzieś tam się kręci. Co do zeszłego sezonu, to też trzeba podkreślić to, że mimo wszystko Anvil był liderem po rundzie zasadniczej, więc no wiadomo, cały sezon mimo wszystko weryfikuje to, że jakaś drużyna utrzymuje dany poziom przez cały sezon, więc to też jest istotne i w tym wypadku ten Anvil po prostu postawił tą kropkę na D z całego sezonu zasadniczego w fazie playoff i zdobył tam mistrzostwo Polski. No ja niestety byłem po tej drugiej stronie barykady, gdzie na 5 minut do końca po prostu grając przeciwko Anvilowi w półfinałach, w piątym meczu uciekło nam zwycięstwo i awans do finału i walka o mistrzostwo. A myślę, że ten sezon może przynieść różne scenariusze. Nie ma jednego murowanego faworyta do zdobycia mistrzostwa i cały sezon to też tam jakoś pokazuje. Wiadomo, Arka lider, ale myślę, że na pewno te 5 drużyn, gdzie cały czas gdzieś tam się mówi o nich, gdzie jest to Arka, Stelmet, Anvil, Toruń i Stal, może być naprawdę ciekawiej. No ale są jeszcze 3 ekipy. Jest Dąbrowa Górnicza, jest Szczecin, no i oczywiście my. Miejmy nadzieję, również gdzieś będziemy w stanie nawiązać naprawdę na fajnym poziomie tą rywalizację z tymi wyżej notowanymi ekipami i gdzieś tam może jakąś jedną, dwie niespodzianki może sprawić, żeby gdzieś tam na ustach ludzi się pojawić na troszkę dłużej. Mateusz Fusiarz o sytuacji koszykarskiej w Polsce rozmawiał z Filipem Matczakiem z Legii Warszawa, który wcześniej grał choćby w Arce Gdynia. Teraz, proszę Państwa, gdyby mecz zakończył się w Paryżu, no to awansowałby Paris Saint-Germain, bo prowadzi 33-22. To się wszystko będzie decydowało, bo do zakończenia jeszcze niespełna 7 minut. Przed biegami nominowanymi w Toruniu Getwell przegrywa 37-41 z Włókniarzem Częstochowa. A teraz u nas burz, a później już będziemy na stadionie w Krakowie. Warm sun, feed me up. Loaded up, loathing for a change, and I slip some boil away. Just wanted to be myself. Hey, you said you would love to try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of the world on a fish hook, you're the wave, you're the wave, you're the wave. I proszę Państwa, czas na relację Marka Solickiego, który obserwuje mecz Krakowi z Lechią. Marku, 30 minut za nami. Czy mecz ciekawy? Niespecjalnie. Mam wrażenie, że kibice tutaj dalej marsną, a sędzia w wozie VAR Szymon Marciniak być może nawet trochę się mógł zdrzemnąć, bo niewiele ciekawego dzieje się dopiero przed momentem. Pierwsza tak naprawdę bramkowa sytuacja dla gospodarzy. Dąbrowski z 30 metra prostopadle w pole karne do świetnie wbiegającego Dimuna, ale bramkarz drużyny gości Alomerowicz, niczym bramkarz w piłce ręcznej, wybiegł na 5 metr, zrobił takiego pajacyka i nogą obronił to uderzenie, nie pozwolił Krakowi na zdobycie bramki na 1-0. Kilka dośrodkowań ciekawych w pole karne drużyny gości ze strony gospodarzy. Natomiast jeśli chodzi o gdańską Lechię, to uderzenie Haraslina na początku tego meczu wyglądało tak, jakby ćwiczył na boisku do rugby, bo ta piłka poszuwała bardzo wysoko. A przed kilkoma minutami Flavio Paixão próbował się wstrzelić, czy też próbował zrobić tak, by posłać dobrą piłkę w środek pola karnego, no ale miałem wrażenie, że umówił się przed meczem z którymś z dzieci tam za bramką Peszkowicza, za bramką Krakowi, że sprezentuje mu piłkę meczową, bo ta futbolówka szybowała tak wysoko i tak daleko, jakby chciał koniecznie posłać ją w sektor rodzinny za bramką drużyny gospodarzy. 30 minut dokładnie za nami, no i na razie z tego wyniku chyba najbardziej cieszą się wszystkie pozostałe drużyny w grupie mistrzowskiej, bo jest ciągle 0-0. Dziękujemy, Marek Solecki. Patrzymy na to, co dzieje się w Paryżu. Oni naprawdę walczą jak gladiatorzy. Z jednej strony mam żużlowców na ekranie, którzy walczą jak gladiatorzy, z drugiej strony szczypiorniści, którzy naprawdę o każdy centymetr boiska walczą. Jest 34-24 dla Paris Saint-Germain, ale drużyna francuska gra w tej chwili z jednym zawodnikiem na ławce rezerwowych, co stanowi pewną szansę dla Vive. Ale u nas inny temat. Trzecia strona medalu. Zajmiemy się teraz tematem pożegnań w sporcie. W tym tygodniu karierę w lidze NFL, czyli futbolu amerykańskim, zakończył polski kopacz Sebastian Janikowski. Pochodzący z Wałbrzycha nasz rodak w najbogatszych zawodowych rozgrywkach na świecie rozegrał 19 sezonów. Materiał naszego korespondenta ze Stanów Zjednoczonych, Jana Pachlowskiego. 63-yard field goal attempt, which would match the longest in NFL history. Sebastian Janikowski. From 63, kicks on the way, it is good, he got it, wow, NFL history tied here in Denver. Sebastian Janikowski osiągnął nieprawdopodobny sukces. Występował na pozycji kopacza, był najlepiej opłacanym graczem tej formacji w NFL. Prawie przez całą karierę związany był z Oakland Raiders. Wystąpił w przegranym niestety dla niego Super Bowl w 2003 roku przeciwko Tampie. Moje ciało nie jest już w stanie znieść wymagań stawianych przez NFL, przyznał Janikowski w rozmowie z portalem ESPN. Miał ciekawą bardzo przeszłość. Jako nastolatek grał w piłkarskiej reprezentacji Polski. Potem przeniósł się do USA. Do podsumowania kariery naszego futbolisty zaprosiłem Łukasza Dudkę, dziennikarza z Chicago, znawcę i pasjonata futbolu amerykańskiego. Czy o Janikowskim można mówić trochę jako o legendzie NFL? Sebastian Janikowski był fenomenem dla nas, dla Polaków, bo chłopak z Wałbrzycha, który wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, nagle ląduje w najlepszej, najbardziej ekskluzywnej lidze świata i to w lidze bardzo egzotycznej dla nas, dla Polaków i poczyna tam sobie z ogromnymi sukcesami przez kilkanaście lat. Jeżeli można mówić o jego wyjątkowości, to przede wszystkim to, w jaki sposób trafił do ligi NFL. Otóż został wybrany w pierwszej rundzie draftu z bardzo wysokim 17 numerem, z takim numerem do ligi trafiają rozgrywający, skrzydłowi, wide receiverzy, jacyś fenomenalni defensorzy, natomiast nie kickerzy. Łukasz Dudka zaznacza, że Janikowski zawsze podkreślał, że jest Polakiem. Tak, przyznawał się do tego, że jest Polakiem i myślę, że był bardzo dumny ze swojego polskiego pochodzenia. Myślę, że sporo o nim usłyszymy jeszcze w Polsce z punktu widzenia futbolu amerykańskiego. Myślę, że niewykluczone, że Sebastian Janikowski stanie się w najbliższym czasie takim ambasadorem tego sportu, prężnie rozwijającego się nad Wisłą. Janikowski zakończył karierę w wieku 41 lat. Spędził na boisku 19 lat od sezonu 2000 do 2018, ale tutaj też nie jest legendą, bo byli kopacze, którzy grali dużo dłużej. George Blanda na przykład skończył swoją karierę w wieku 48 lat, Morten Andersen w wieku 47 lat, więc w lidze NFL kickerzy, kopacze mogą grać do bardzo późna w swojej karierze. Sebastian Janikowski ze względów zdrowotnych przede wszystkim zdecydował się skończyć tą karierę odrobinę szybciej. Będzie legendą na pewno w Oakland Raiders. Wydaje mi się, że wkrótce, w ciągu kilku najbliższych lat Janikowski zostanie zaliczony do galerii sław zawodników, którzy występowali w Oakland Raiders. Sebastian Janikowski był wiernym kibicem piłkarskiej reprezentacji Polski. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Sebastian Janikowski, dziękujemy. To była piękna promocja Polski. Proszę Państwa, w tej chwili kapitalna obrona bramkarza Vive jest 25-34, czyli ta 10-bramkowa przewaga z Kielc procentuje awansem, ale jeszcze niestety do zakończenia około półtorej minuty. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy tak grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem, co coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, anioły inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. To nie są dwa ognie, to jest piłka ręczna. Jest dobra wiadomość z Paryża. 34 do 26. 20 sekund. Ośmioma bramkami prowadzi Paris Saint-Germain, które w Kielcach przegrało 10 bramkami. W tej chwili jest kontrakcja i strzela zespół z Paryża gola na 35 do 26. Ale jest zaskakująco mało czasu. Już tylko to są sekundy. Oby ten mecz się zakończył, proszę Państwa. Tak, to już jest tylko 6 sekund. Piłkę ma w PG Vive Kielce. To będzie rozegranie na miarę właśnie tych niesamowitych 6 sekund. Trener Dujszebajew pokazuje, żeby piłkę przetrzymać. Kibice chowają głowę w rękach, już są szczęśliwi, już mogą świętować. PG Vive Kielce zagra Final Four Ligi Mistrzów. Wielki wyczyn, a ty, Michale, nie musisz śpiewać disco polo. To prawda, bo był zakład między nami. Ja powiedziałem, że nie można roztrwonić takiej przewagi. Cieszę się, że zespół z Kielc, które są mi bliskie, jednak pokazał, że te 10 bramek strzelonych na własnym parkiecie, no, zaprocentowało awansem. Brawo Vive Kielce, a Paryżanie zmartwieni, smutni, no, byli blisko, walczyli naprawdę znakomicie, ale tylko 9 bramek, a zatem nasi przechodzą dalej. A już teraz zapraszamy na rajd miejski w Gliwicach. Co to takiego, tłumaczy organizator Dariusz Urbanowicz ze stowarzyszenia Team 360 Stopni. To jest KKF oczywisty. Nie wiem, czy jeszcze nie. Słuchacze pamiętają, że kiedyś było coś takiego jak Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Faktycznie nasze stowarzyszenie Team 360 Stopni trochę w takim zakresie działa. Być może nie są to zwykłe zajęcia basenowe i bieganie w kółko, no, chociaż to też robimy. Co prawda po górach, ale też jest to promocja sportu. A tym razem rozmawiamy o gliwickim rajdzie przygodowym, rajdzie miejskim. I jest to impreza otwarta, mająca na celu promowanie sportu. Sportu troszeczkę innego, bo to jest taka platforma, na której można się spotkać, uprawiając każdy sport. Rajdy przygodowe z założenia są to zawody dla zespołów. Tutaj będą akurat zespoły dwuosobowe, męskie, mieszane, na orientację i na długim dystansie. Na sam rajd składa się kilka dyscyplin, czyli głównie będziemy przemieszczać się na rowerach, ale też trochę pobiegamy, trochę popływamy kajakiem, trochę pojeździmy na rolkach, więc to jest naprawdę super atrakcyjne, tak wszechstronnie. Pod tym względem, że naprawdę można i pokombinować, jeśli chodzi o zwoje myślowe, co zawsze podkreślamy, że to nie jest tak, że mamy wyznaczoną trasę i biegniemy tam, gdzie wszyscy, tylko trzeba troszeczkę pokombinować, aby tych rywali przechytrzyć. Wyścig dla jednych, a dla drugich po prostu rekreacja i zabawa, bo zawsze pojawiają się zespoły, które starają się wygrać i walczą o zwycięstwo, są po prostu szybkie, doświadczone. wiedzą, jak to się robi w takim ekspresowym tempie, no ale są ludzie, którzy na pewno nie będą się ścigać o zwycięstwo, tylko rywalizują z zespołami, z którymi się spotykają na poszczególnych punktach kontrolnych, czy też z grupą znajomych z innych ekip, więc na pewno dobra zabawa. W najbliższą sobotę się to odbędzie, 11 maja, a dzień później, co ciekawe, niestety tam już się nam zgłoszenia wyczerpały dosłownie w 3 godziny, więc po prostu jeden z rekordów naszych, a było 80 miejsc dla zespołów od 2 do 5 osób. Obowiązek był taki, że w każdym zespole musi być dziecko. Ale trasa rodzinna, bo o niej mówię, to już nie jest wyścig, to jest po prostu zabawa. I tak, aby dzieci mogły też wziąć mapę do ręki, mapę kompas i ponawigować, poszukać punktów kontrolnych. W niedzielę można jeszcze pokibicować, bo rozumiem, że tutaj już zgłoszenia są zamknięte już, ale w sobotę, jeśli ktoś chciałby wziąć udział, to w jaki sposób? Mamy stronę team360.pl i przez tę stronę poklikać po prostu w banerki rajdu miejskiego w Gliwicach i dotrzemy do miejsca, gdzie są zapisy, gdzie jest formularz. Trwa to 3 minuty, więc to żaden problem. Z roku na rok uczestników przybywa. W tej chwili mamy limit 150 miejsc, ponad 120 zespołów już jest zapisanych, więc jeszcze kilka miejsc się znajdzie. Jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić się w takiej nieoczywistej zabawie, to zapraszamy serdecznie. team360stopni.pl. To był Dariusz Urbanowicz, który uwielbia biegi na orientację. Oczywiście polecamy. Proszę Państwa, u nas już za chwilę ktoś, kogo Państwo powinni kojarzyć, bo to jest niesamowity facet, który ustanawia rekordy Guinnessa w zdobywaniu najwyższych budynków świata. Ale jeszcze refleksja w sprawie finału Pucharu Polski. Mecz Pucharu Polski to wygrali kibice. Z tego względu, że jak się mecz kończył, narzucali raz świeć dymnych, i sędzia przedłużył ten mecz i to jest wina kibiców, a nie sportowców. Bardzo dziękujemy za telefony od Państwa dzisiaj w trzeciej stronie medalu. Liczymy zawsze na współpracę. A teraz wracam do Krystiana Herby, bo to o nim mowa. Znowu zalicza kolejne budynki. Tym razem wrócił z Czech. To byłem najwyższy budynek w Czechach, 30-piętrowy AZ Tower, 632 stopnie. I co mnie najbardziej cieszy w tym wszystkim, to to, że udało się go pokonać w czasie 8 minut i 55 sekund, czyli bardzo szybko. Czy to oznacza, że jesteś coraz lepszy w tym, co robisz? Nieskromnie chyba muszę przyznać rację. Tak chyba właśnie jest, dlatego że zmieniłem trochę sposób trenowania. Mianowicie kiedyś robiłem znacznie dłuższe treningi wolniejsze, pokonując na nich na przykład 200 pięter. Zdarzało się, że nawet więcej. Natomiast w tej chwili na ogół pokonuję około 80 pięter, 100-120 w zasadzie to jest maks. Z tym, że robię to w znacznie szybszym tempie. I druga istotna rzecz dla mnie, trenuję w Rzeszowie, bo tam mieszkam, a od niedawna mamy tam budynki, które mają już po 20 pięter, a nie 12, tak jak kiedyś trenując kilka lat temu chociażby. Więc to również ułatwia mi sprawę i myślę, że przyspiesza mnie na tych schodach. Czy trial rowerowy, bo przecież to jest taka dyscyplina ekstremalna, też cię pociąga, czy w zasadzie ograniczasz się tylko do wskakiwania na gigantyczne budynki? Ja przez pierwszych 15 lat skakania na rowerze, powiedzmy, trenowałem, no stricte można powiedzieć, trial rowerowy, czyli skakałem na rowerze po różnych przeszkodach tak, żeby się nie podpierać. Przez ponad 10 lat byłem w reprezentacji Polski, ale szukałem nowych wyzwań i dalej oczywiście skaczę, jeżdżąc sobie po tak zwanych sekcjach, czyli po różnych dziwnych przeszkodach, kręgach batonowych, pniach, drzew, innych tego typu rzeczach. Natomiast te wyzwania, które w tej chwili pociągają mnie najbardziej, to oczywiście wskakiwanie na rowerze na najwyższe budynki na świecie. Tutaj bijesz rekordy Guinnessa, mierzysz się rzeczywiście z niesamowitymi budynkami, takimi jak najwyższy chyba w tej chwili budynek świata w Tajpej. Tak, Tajpej 101 zdobyłem bodajże 3 lata temu i to był najwyższy budynek na świecie, ale aktualnie najwyższym budynkiem na świecie jest Burj Khalifa i jest szansa, że dostanę zgodę na niego, na jego zdobycie i w przyszłym roku, w październiku lub początkiem listopada się tam pojawię, ale żeby nie zapeszać, to może nie będę mówił więcej na razie na ten temat. Najtrudniejszy budynek w twojej karierze? Myślę, że Willis Tower, bardziej znany jako Sears Tower w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, ze względu na bardzo wysokie schody. Żeby pobijać rekord Guinnessa, schody muszą mieć przynajmniej 18 cm, tam miały 22. Dla porównania, w Polsce schody na ogół mają około 16 cm, więc przy ilości schodów 3461, bo ustanawiałem tam rekord Guinnessa, ten rekord dalej jest aktualny, to była naprawdę bardzo ciężka przeprawa, zresztą 3 godziny spędziłem na rowerze, skacząc w zasadzie non-stop. Ten twój rowerek to jest cudo techniki. Ja wziąłem go do ręki, po prostu leciuteńki. Ile on waży? Rower waży około 7,2 kg, jest wykonany z włókien węglowych i sporo części jest wykonanych również z tytanu. bardzo lubisz to, co robisz, bo nawet w momencie, kiedy skaczesz tutaj na takich małych schodach, mogłem cię to obserwować, to widzę, jaką ci to sprawia frajdę. Ale ty jesteś, kiedy zdobywasz 30, 35 piętro, to chyba jesteś na maksa ugotowany, bo to i ręce, i nogi, i cała sylwetka pracuje. Rzeczywiście to jest taki wysiłek interwałowy, bo pokonuję sekcję schodów, mam czas na 2-3 wdechy i znowu skaczę w górę. Natomiast no, sprawia mi to ogromną frajdę, mimo iż skaczę na rowerze już 25 lat, więc to jest naprawdę dość długo jak na sportowca. Mimo iż w tym roku kończę 38 lat, odczuwam taką samą frajdę, jak kiedy zaczynałem. I myślę, że to jest najfajniejsze w tym całym sporcie, przynajmniej dla mnie. Najbliższe wyzwanie? Swiss Hotel Tallinn, najwyższy budynek Estonii, 15 maja. Również 30 pięter, podobnie jak w Czechach, troszkę więcej schodów, bo prawdopodobnie około 729, ale dopóki sam nie policzę, to na 100% nie będę wiedział. Plan: wskoczyć na szczyt poniżej 12 minut. Powodzenia zatem, Krystian, no i życzę tego najwyższego budynku świata. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy. Krystian do boju. Nie ma dla niego zbyt ostrych schodów, potrafi wspinać się na każde. A w Toruniu kolejna porażka Getwellu, 39-51, tym razem z włókniarzem Częstochowa. Rozpoczynamy spacer po ligach Europy, zajrzymy jeszcze także na stadion Krakowi, ale najpierw Anglia. Gerrard! Niewiele brakowało. Liverpool zwycięstwo nad Newcastle wyszarpał w ostatnich minutach 3-2. Teraz narasta presja na City, które jutro spotyka się z Leicester. Między czerwonymi a niebieskimi różnica 2 punktów, a wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Rozstrzygnało się już niestety dla Cardiff. Walijczycy mówią Premier League bye bye. Za dużo się nie nagrali, rok temu wchodzili przecież do najwyższej klasy rozgrywkowej. Mimo to stadion żegnał trenera Warnocka ciepło. Oni wiedzą, że gdy tu przyszedłem, w klubie panował bałagan, a od tego czasu się odrodziliśmy. Teraz dajemy z siebie wszystko i to było widać i dzisiaj. Zamiast Ligi Mistrzów Europa League to los Manchester United, przypieczętowany przez remis z Huddersfield. Huddersfield, które od marca pogodzone jest już z losem Spadkowicza. United bez zwycięstwa od 5 spotkań. W walce o pierwszą czwórkę zostają więc Chelsea, Arsenal i Spurs. Spurs przegrali z Bournemouth, Artur Borucy na ławce. Dwie czerwone kartki dla Londyńczyków. Son i Foyth, niemal cała druga połowa w dziewiątkę. Prawie się udało, bo Bournemouth zdobyło zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry. Potknięcie czerwonych diabłów sprawia, że Londyńczycy ciągle są w grze, a trener Spurs mówi BBC, że to nadal może być dla drużyny dobry sezon. Przed sezonem nikt nie wierzył, że na tym etapie będziemy w takiej pozycji. Pierwsza czwórka, w dodatku to od nas ciągle zależy, czy się w niej utrzymamy. No i półfinał Ligi Mistrzów. Znów, to od nas zależy, czy dostaniemy się do finału. Przypomnijmy, Londyńczycy grają z Ajaxem we środę. A propos dobrego sezonu, już teraz możemy tak chyba ocenić sezon Łukasza Fabiańskiego i spółki. 3-0 w spotkaniu z Southampton. Jestem bardzo zadowolony. Od trzech kolejek gramy bardzo równo. Niedawno pokonaliśmy przecież Tottenham. Dla kibiców to arcyważny rywal. No i zależało nam na tym, żeby zdobyć komplet punktów w ostatnim meczu sezonu na naszym stadionie. Jesteśmy ostatnio konsekwentną drużyną. Dużo strzeliliśmy, nie pozwoliliśmy rywalom na stworzenie okazji. 31 punktów u siebie to dorobek młotów na London Stadium. Najlepszy od czasu przeprowadzki po sezonie 2015-2016. Trener ma powody do zadowolenia, chociaż to ważne zwycięstwo również dlatego, że zachowaliśmy czyste konto bramkowe. To udało nam się też ostatnio. Nie zmienia to jednak faktu, że nad tym aspektem trzeba będzie popracować, bo po prostu tracimy za dużo bramek. A za tydzień decydująca kolejka. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Dodajmy, że Arsenal remisuje w tej chwili z Brighton Hove 1-1 w 62 minucie. To teraz Liga Hiszpańska. Lionel Andrés Messi. Buena pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl. Miniony tydzień upłynął w Hiszpanii pod znakiem wydarzeń pozapoliskowych. W środę media na całym świecie obiegła mrożąca krew w żyłach informacja. Podczas treningu FC Porto i Iker Casillas miał rozległy zawał serca. Stan Ikera jest stabilny. Wrócił ten człowiek, którego znamy. Zabawny i z charakterem. Pomału wraca do zdrowia w otoczeniu swojej rodziny. To zdarzenie jest dla nas wszystkich szokiem i nic nie wskazywało, że coś takiego może się wydarzyć. Czy wróci do gry? To zależy od wielu czynników. Dzisiaj jest za wcześnie, aby o tym mówić. Kilka godzin po zdarzeniu mówił klubowy lekarz Porto Nelson Puga. Natychmiast z całego świata sportu popłynęły do Hiszpana wyrazy wsparcia. Według najnowszych informacji jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo i prawdopodobnie jutro opuści on szpital. Powrót na boisko wydaje się jednak w tej chwili mało prawdopodobny. Drugim szeroko komentowanym wydarzeniem, choć szczęśliwie już nie tak dramatycznym, była zapowiedź zakończenia kariery przez Xaviego. Patrząc na nazwiska bohaterów tego tygodnia, jedno jest pewne. Wielka epoka w historii hiszpańskiej światowej piłki właśnie dobiega końca. Wróćmy jednak na boiska. Rozstrzygnięcia w walce o mistrzostwo wyraźnie rozleniwiły FC Barcelony i Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii, grając z drugim, a może nawet i trzecim garniturem, przegrali na wyjeździe z Celtą 0-2. Cumplimos el objetivo de ganarle. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zrealizowaliśmy nasz cel i wygraliśmy ten ważny mecz. Nawet jeśli nie grali w najsilniejszym składzie, są tam nadal znakomici zawodnicy. Cieszymy się z wygranej, ale nadal nie zrealizowaliśmy głównego celu, czyli utrzymania, i będziemy walczyć w dwóch pozostałych meczach. Mówił po meczu zawodnik Celty Lucas Olaza. Żadnych usprawiedliwień nie ma za to dla Atletico. Grając w zasadzie w najmocniejszym składzie, sromotnie, bo aż 0-3 przegrali w Barcelonie ze Spaniolem. O ile dla bandy Diego Simeone taki wynik nie ma już większego znaczenia, to porażka Sevilli na własnym stadionie z Leganes 0-3 może mieć dla nich bolesne konsekwencje. Na własne życzenie wypisują się bowiem z walki o czwarte miejsce, dające awans do Ligi Mistrzów. Tym bardziej, że w następnej kolejce czeka ich mecz z Atletico w Madrycie. Trudno znaleźć odpowiedź na naszą postawę. Mamy jeszcze dwa mecze i musimy zagrać jak najlepiej, aby znaleźć się w Europie. Teraz czeka nas jeden z najtrudniejszych rywali w lidze, ale to jest piłka i wiele się może wydarzyć. Mówił po meczu przybity Franco Vázquez z Sevilli. Swoje zrobiło za to Getafe, które wygrało dzisiaj z Gironą 2-0. Dzięki temu wrota Ligi Mistrzów są dla nich już nie tyle uchylone, co całkiem szeroko otwarte. W pozostałych meczach Deportivo Alaves przegrało 0-1 z Realem Sociedad, a Levante 4-1 przejechało się po Rayo. Ten wynik oznacza, że Rayo już na 99% spada w tym sezonie z ligi. Na zakończenie 36. kolejki czeka nas jeszcze mecz Huesca z Walencją. Początek o 20:45. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. A teraz już Bundesliga i gol Roberta. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium coraz bliżej obrony tytułu. Bawarczycy zwiększyli do 4 punktów przewagę nad Borussią Dortmund. W Monachium chłodzą już szampany. Bayern podejmował zamykające tabele i praktycznie nie mające już szans na utrzymanie Hannover 96. Bawarczycy czekali na gola niecałe 2 kwadranse. Ciężar zdobycia pierwszej bramki wziął na siebie Robert Lewandowski. Kimmich, Meiner, viel zu spät. Jetzt ist erst da. Ist Lewandowski! So, das war überfällig. To było znakomite wykończenie. Joshua Kimmich dośrodkował z prawego skrzydła, a Lewandowski z nadludzką prędkością dobiegł do piłki i mocnym strzałem głową pokonał bramkarza. To 22. trafienie polskiego piłkarza, który już spokojnie może świętować zdobycie 4. w karierze tytułu króla strzelców Bundesligi. 30 goli sprzed 3 lat raczej nie przebije, bo musiałby zdobyć 8 bramek w ostatnich 2 spotkaniach. Można jednak liczyć na to, że jeszcze coś dołoży. A w meczu z Hanowerem dołożyli jeszcze Leon Goretzka i Frank Ribery. Odnotujmy też występ Ariena Robena, pierwszy od listopada. Ciekawie zaprezentował się jeden z zawodników Hanoweru, Jonatas. Wszedł w 46. minucie, 5 minut później strzelił gola z rzutu karnego. Po minucie żółta kartka, po kolejnych 3 druga żółta. Koniec występu. Bayern odniósł ważne zwycięstwo, a zwycięzców się nie sądzi. Trzeba jednak przyznać, że oceniającym to spotkanie ekspertom daleko było do zachwytu nad grą Bawarczyków. Podkreślano m.in. brak zespołowej gry, którą z kolei prezentuje Borussia. Ale co z tego, skoro Dortmundczycy znów zgubili punkty, tak naprawdę niwecząc to, co wypracowali sobie w trakcie sezonu. Mecz w Bremie przeciwko Werderowi zaczął się zgodnie z planem, od gola Christiana Pulisicia. Jeszcze przed przerwą prowadzenie podwyższył Paco Alcacer, jednak w drugiej połowie skuteczniejszy okazał się zespół gospodarzy. Kontaktowego gola w 70. minucie strzelił Kevin Mokwald, a po 5 minutach wyrównał Claudio Pizarro. 5 punktów straconych w ostatnich 2 meczach powoduje, że Borussia prawdopodobnie będzie musiała pogodzić się z kolejnym tytułem wicemistrza kraju. Chyba że dalej będzie gubiła punkty, wtedy do walki o wicemistrzostwo może się jeszcze włączyć RB Lipsk. Ale ten też nie wygrał, choć strzelił 3 gole w wyjazdowym meczu z Mainz, zakończonym remisem. Na 4. miejscu, ostatnim dającym prawo gry w Lidze Mistrzów, jest Eintracht Frankfurt, ale szanse mają jeszcze Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Hoffenheim i Bayer Leverkusen. Najsłabszy z tych zespołów nie wystąpi w europejskich pucharach. Jeszcze rzut oka na dół tabeli, oprócz Hanoweru szans na utrzymanie nie ma już Norymberga. Natomiast Stuttgart, by pozostać w pierwszej Bundeslidze, będzie musiał wygrać baraż. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś wspomniany Bayer Leverkusen gromi w pierwszej połowie Eintracht Frankfurt aż 6-1. W innych meczach remisy Schalke Augsburg 0-0, Freiburg Fortuna Düsseldorf 1-1. We Włoszech dalece najważniejszym meczem 35. kolejki były piątkowe derby Turynu, w których padł remis 1-1. Nie tyle chodziło o punkty i bramki, co o 70. rocznicę tragedii, w której zginęła cała drużyna Wielkiego Torino, wówczas dalece najlepszej drużyny Italii. Italia od 69 lat z wielkim pietyzmem obchodzi tę rocznicę. Na miejscu tragedii kapitan Torino odczytuje co roku nazwiska wszystkich 31 ofiar. Nie tak dawno temu robił to Kamil Glik. Piłkarze Torino zginęli wracając z Lizbony, gdy z powodu burzy samolot rozbił się, uderzając w zbocze turyńskiego wzgórza Superga. Polecieli do Lizbony na towarzyski mecz z Benficą, by pomóc Francisco Ferreirze, przyjacielowi z lizbońskiej ekipy, który popadł w ogromne kłopoty finansowe. Na Superga zginęli nie tylko piłkarze Torino, zginęła niemal cała włoska reprezentacja, składająca się prawie w całości z graczy turyńskiej ekipy. Piątkowy mecz rozgrywany był na stadionie Juventusu. Ultrasi Juve tym razem stanęli na wysokości zadania. Wywiesili ogromny transparent z napisem „Chwała poległym na Superga”. Cały stadion bił brawo, a Gazeta dello Sport skomentowała „derby pokoju”. Po meczu trener Allegri powiedział: „Wielkie Torino to część wielkiej historii naszego futbolu. Dlatego trzeba pamiętać o tej tragedii. Dlatego, mimo że minęło 70 lat, wszyscy pamiętamy. I jeśli chodzi o sam mecz, zgodnym zdaniem trenerów i ekspertów, wynik nie krzywdzi żadnej z drużyn, ale oddala szansę Torino na grę w Lidze Mistrzów. Przed spotkaniem trener Allegri i piłkarze Juve, którzy zapewnili sobie tytuł już 2 tygodnie temu, zapewniali, że nie jest to dla nich mecz bez stawki. Torino z szansami na grę w europejskich pucharach walczyło o 3 punkty i o mało nie osiągnęło celu. W 18 minucie zagapił się Pjanic, piłkę wyrzuconą z autu przejął Lukic i nie dał żadnych szans Wojciechowi Szczęsnemu. W pierwszej połowie lepsze było grające bardzo odważnie i z ogromnym poświęceniem Toro. W drugiej przeważał Juventus, ale wyrównująca bramka padła dopiero w 85 minucie. Znów pięknym strzałem głową popisał się Ronaldo. Kapitan Juve, Giorgio Chiellini, podsumował: chcemy pokazać, że jesteśmy najlepsi i zasłużyliśmy na tytuł. Dlatego nie odpuszczamy, traktujemy każdy mecz poważnie. Toro zagrało świetnie, ale my mamy Ronaldo. On wraz z Messim są jak przybysze z obcej planety. Wydaje się, że oni uprawiają jakiś inny sport niż my. Dobrze mieć Ronaldo w drużynie. Komentatorzy podkreślają sportową uczciwość Juventusu, który walczy i daje z siebie wszystko, choć wcale nie musi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Dziś wieczorem Napoli kontra Cagliari. Relacje Marka Soleckiego w przymuzyce o sporcie w Jedynce z Krakowa. Dziękujemy. Iwanka Kunewa, Ela Różycka, Adam Malecki i Michał Olszański. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Słyszałaś, ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z